یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، دین اسلام پر مجھے یار، دین اسلام پر مجھے یار، استقامت تو مرحمت فرما، استقامت تو مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہ مقبول معذرت فرما، میری مقبول معذرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ عطا فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ عطا عنایت مداومت فرما، تو عنایت مداومت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، موت ایمان پہ دے موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود عاقبت فرما، اور محمود عاقبت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت، تو شرف زیر گنبد خضرا، تو شرف زیر گنبد خضرا، مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما، مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، سرفراز فرازار سرخرو مولا، مجھ کو تو روز آخرت فرما، مجھ کو تو روز آخرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما مشکلوں میں میرے خدا میری مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما ہر قدم پر معاونت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما مجھ کو کفر مدینہ پر مجھ کو کفر مدینہ پر یا تو عنایت مداومت فرما تو عنایت مداومت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما ہونا عطار حشر میں رسوا ہونا عطار حشر میں رسوا بے حساب اس کی مغفرت فرما بے حساب اس کی مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چلن کے ناظرین تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جس کے زیر اہتمام دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر سنت اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہزارہا اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت اور برکتیں لوٹ رہے ہیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب کوئی آتا ہے تو بسا اوقات کس طرح اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، کس طرح تبدیلی آتی ہے، اس کی اگرچہ بے شمار مثالیں ہیں، ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ سے سنیے اور اپنے آپ کے بارے میں بھی غور کیجئے کہ اگر میں بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کروں، میں بھی کچھ پانے کے لیے کچھ کڑن پیدا کروں تو میرے لیے بھی ہو سکتا ہے برکتوں رحمتوں کے دروازے کھل جائیں۔ تاندلیاں والا، ضلع سردار آباد، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل، میں نے جب پہلی بار 1426 ہجری بمطابق 2005 میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بر اجتماع صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف، پاکستان میں شرکت کی تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور اس قدر جذبہ ملا کہ باب المدینہ کراچی آ کر دعوت اسلامی کے جامعت المدینہ میں درس نظامی کے اندر داخلہ لے لیا۔ اور یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل دورہ حدیث کر رہا ہوں۔ میرا ایک دوست پہلے مدنی ماحول میں تھا مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معاذ اللہ نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ مجھے اس کا بہت قلق یعنی دکھ تھا۔ میں جب بھی اپنے گاؤں مسریرہ چک تاندلیاں والا جاتا، اس پر انفرادی کوشش کرتا، وہ سنی انسنی کر دیتا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ الحمدللہ عز و جل میں نے 1427 ہجری بمطابق 2006 میں پھر اس کو بین الاقوامی 3 روزہ اجتماع کی دعوت پیش کی۔ اجتماع آیا اور گزر گیا، میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھانکا تو ایک ہلکی سی داڑھی والے با امامہ اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ میں ان کو پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ یہ تو وہی میرے بچھڑے ہوئے دوست تھے۔ میں نے دوڑ کر جوش محبت میں ان کو سینے سے چمٹا لیا اور مدنی ماحول میں واپسی پر مبارکباد پیش کی۔ جب اس مدنی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ آپ کی دعوت پر 3 روزہ سنت و بر اجتماع ملتان شریف میں حاضر ہوا تھا، وہاں اختتامی رقت انگیز دعا میں میرے دل پر مدنی چوٹ لگ گئی، دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کر جھنجھوڑا کہ دیکھ تو صحیح، نیک پرہیزگار عاشقان رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، جبکہ تو تو یقینی طور پر سر تا پا گناہوں میں گھرا ہوا ہے مگر تجھے اس کا کوئی احساس نہیں۔ بس بھائی وہ کھڑی تھی کہ یہ دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، بس میرا بھی بند ٹوٹا۔ میں بھی خوب رویا اور رو رو کر میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی۔ اسی وقت داڑھی شریف بڑھانے، امامہ پاک سجانے کی پکی نیت کر لی۔ الحمدللہ عز و جل انہوں نے پرجوش انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانی شروع کر دیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں حاضر ہو کر مدنی قافلہ کورس کرنے کی بھی سعادت حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے 8-9 ماہ میں دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے نگران بن گئے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول۔ تنزل کے گہرے گڑے میں تھے ان کی ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی بہار سے ہمیں یہ درس ملا کہ بالخصوص اپنے جاننے پہچاننے والوں کی بد اعمالیوں پر دل جلاتے رہنا، ان پر انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ نہ جانے کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے۔ نیز یہ بھی درس ملا کہ بری صحبت سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے، کہ یہ اچھے بھلے نیک انسان کو بھی شیطان کے قدموں میں لا پٹختی ہے۔ یہ تو ان اسلامی بھائی کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ہمدرد اسلامی بھائی کی کڑن اور انفرادی کوشش کے صدقے شرابیوں کی صحبتوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ورنہ یاد رکھیے، بری صحبت اور بالخصوص شرابیوں اور جواریوں کی سنگت ایسا تباہ کرتی ہے کہ تباہی بھی لرز اٹھتی ہے۔ جواریوں کی صحبت کی بھیانک انجام کی یہ سچی داستان سناتا ہوں، کلیجہ تھام کر سنیے۔ بری صحبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کیجئے۔ چنانچہ پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی۔ علاقے والوں کی خوب جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا۔ وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب پولیس والے کی موجودگی میں تالا توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چارپائی پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے، ان میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا، بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوا میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ ہارے ہوئے جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا، بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ پھر اسے بے گور و کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے۔ اے جواری تو جوئے سے باز آ، اے جواری تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ تو نشے سے باز آ، مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض، اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر۔ کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا رب کریم ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے، رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ماہ رمضان کے صدقے بے حساب مغفرت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افطار کا وقت قریب ہے۔ بے شمار عاشقان رسول ملک و بیرون ملک مدنی چینل پر دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نہ جانے کس کی آمین ہمارا بیرا پار کر دے۔ آئیے رب عز و جل کے حضور ندامت کے ساتھ سروں کو جھکا کر روتے ہوئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا کر دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، مغفرت کی بھیک لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین ہم سب کی یہ حاضری کو قبول فرما لے. اے رب کائنات، اے گناہوں کو بخشنے والے مولا، ہمیں رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں عطا کرنے والے رب کریم، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے بے باکیوں کو نہ دیکھ، ہماری سستیوں ہماری غفلتوں کو مت دیکھ مولا، تیری رحمت پہ نظر کر، تیرے کرم پر نظر کر. یا رب کریم، ہم تمام کی مغفرت فرما دے، بخش دے، بخش دے ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ ہماری جھولی بھر دے مولا کریم. تیرے بے شمار پریشان حال بندے بندیاں، دکھی لاچار بیمار بندے بندیاں، کہاں کہاں پڑے ہوئے تیرے بیمار بندے بیچارے، ماہ رمضان کی وہ پر رونق گھڑیاں اور وہ سوز و کیف کی کیفیتیں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پات پا رہے، کئی ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہوں گے، کئیوں کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہوگا، کسی کو کینسر کا مرض ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، کوئی پیٹ کے امراض کا شکار ہے، کوئی کیا کوئی کیا، کوئی لاچار ناول بے اولادی کا شکار، کوئی اولاد کی نافرمانی کا شکار، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے. رب کریم تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے جملہ پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے حال زار رحم کا مولا کریم. یہ رمضان کی اب آخری راتیں، آخری ایام ہیں، ہم تو جانتے نہیں ہیں مولا کہ ہم بخشے ہوئے میں شامل ہیں بھی یا نہیں ہیں. اے رب کریم ہمیں محروم مت رکھنا، ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں کی فہرست میں داخل کر دے رب کریم، جن کی تو نے مغفرت فرما دی، جن کو تو نے بخش دیا ہے، جن کو تو نے معاف کر دیا ہے مولا، ہمیں بھی معافی سے نواز دے، ہمیں بھی معافی سے نواز دے، ہمیں معاف کر دے، کر دے معاف مولا، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری غلطیاں معاف کر، ہمارے گناہ معاف کر، اور ہمیں ہم جو تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا کریم، پیارے حبیب کا واسطہ، ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے. ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا، مجھے بخش دے بے سبب الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی مجھے بخش دے بے سبب یا مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا میں کب تک پھروں خوار اب یا الٰہی میں کب تک پھروں خوار اب یا الٰہی پریشان ہے بطحا میری چھوٹ جا اے سب کی سب یا الٰہی بری عادتیں سب کی سب یا الٰہی مجھے بخش دے بے سبب یا یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے پے موسیٰ جگمگایا الٰہی پے مصطفیٰ جگمگایا الٰہی خدایا برے خاتمے سے بچا لے گناہگار ہے جان بلب یا الٰہی گناہوں سے عطار کو دے معافی کو دے معافی کرم پہر شاگے عرب یا الٰہی کرم پہر شاگے عرب یا الٰہی مجھے بے سبب یا الٰہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے، ہو کرم نفس نے لذتوں میں پسایا، ہو کرم بغیر شام، ہو کرم بغیر مرشد خدایا، نفس نے لذتوں میں پسایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، اب بے جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات ہے، یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں، سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا میں، سدھرنا خدا چاہتا ہوں، اپنے جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات، نار جہنم سے تو آواز، بابل مدینہ کراچی۔